Snajpa morderstwo. Wieczorem do knajpy upadłych morderców. Wypaliła się naiwność, nie gadajmy o szczęściu. Weźmy stolik w kącie sali, będziemy na swoim miejscu. Tacy jak my już nie siadają w przejściu. W tej knajpie nie gra orkiestra, wszystko jest inne piwo. Pachnie dzieciństwem, a czas biegnie tu szybciej. Wiem, nie czas na miłość, gdy w oczach tylko zaraza i definicja postać X-a w naszych równaniach. Ja i ty wiemy już, ten świat nie działa. Piękne dusze są zamknięte w brzydkich ciałach. Nie wskazujmy winnych, zrzukłym od papierosów palcem. Historie piszą zwycięzcy. Tak było zawsze, trzeba czasu by zrozumieć. Bardzo lubię milczeć z tobą, oni zbyt wielką wartość nadają słowom. Jedno co wiemy na pewno, są dwie strony lustra. W knajpie upadłych morderców to czekamy jutro.